oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Rabatomania w Mediamarkt. Nawet do 99% taniej. Na przykład Express DeLonghi Dynamica Plus z systemem Latte Crema. Możesz kupić nawet za 31 zł. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lutego, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nie było tłumów i hucznych imprez w Zakopanem, dużo spokojniej niż tydzień temu, mówi policja. Janusz Kowalski z Solidarnej Polski odwołany ze stanowiska wiceministra aktywów państwowych. Drugi raz w ciągu dnia stanął przed sądem Aleksiej Nawalny, odpowiada za zniesławienie weterana. Policja w Zakopanem mówi o spokojnej nocy z piątku na sobotę. W odróżnieniu od sytuacji sprzed tygodnia, tym razem nie było tłumów i hucznych imprez na Krupówkach, mówi rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek. Nie dochodziło do jakichś ekscesów. Owszem, pojedyncze osoby, które przesadziły z alkoholem, policjanci musieli doprowadzić do wytrzeźwienia. Łącznie podjęliśmy 103 interwencje do 7 rano, ale to oczywiście były interwencje na szczęście niezbyt istotne, nie dotyczące przestępstw kryminalnych, więc możemy uznać, że ta noc była spokojna. Policjant dodał, że część imprez przeniosła się do hoteli i pensjonatów. Tam funkcjonariusze interweniowali ostatniej nocy 8 razy. O przełomowym momencie akcji kruszenia lodu na zbiorniku włocławskim mówi prezes Wód Polskich. Przemysław Daca dodał, że rozbicie zatoru pozwoli znacznie poprawić sytuację na Wiśle. Nasze lodołamacze, które jak Państwo tutaj widzicie, operuje ich już od paru dni 8, w tej chwili kruszą tutaj właśnie ten największy zator na zalewie. Ten zator ma około 7 kilometrów, ale w tym miejscu jest największy. Jeżeli nam się uda go skruszyć, to w zasadzie sytuacja się zdecydowanie poprawi i będą mogły te lodołamacze ruszyć w stronę Płocka. Wody Polskie informowały wcześniej, że zator lodowy jest bardzo zbity i wypiętrzony. 13 lodołamaczy pracuje także na Odrze. Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski z Solidarnej Polski potwierdził, że odchodzi ze stanowiska. Dymisję podpisał premier Mateusz Morawiecki. Do tej kwestii odnieśli się goście Polskiego Radia 24. Poseł Mariusz Gosek z Solidarnej Polski chwalił odwołanego wiceministra. Mówił, że Janusz Kowalski wprowadził reformę spółek prawa handlowego, ale nie tylko. Związane z pracą na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski, projekt, który nakazuje wstrzymanie współpracy Niemców z Federacją Rosyjską w sprawie Nord Stream 2, krótko mówiąc, bronimy polskiego węgla, a nie rosyjskiego gazu. Do sprawy odniosła się też posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Borowiak. Dzisiaj otrzymał dymisję, ale również pan premier Sasin podziękował panu Kowalskiemu za pracę w rządzie i w drugą stronę również pan poseł Kowalski podziękował za to, że mógł tę pracę wykonywać. Złożył również określone deklaracje pracy na rzecz Polski. Janusz Kowalski był wiceministrem aktywów państwowych od 2019 roku. W związku z jego dymisją dziś zebrało się prezydium zarządu Solidarnej Polski. Politycy ugrupowania, w tym sam Janusz Kowalski, krytykowali koalicjantów m.in. w sprawie negocjacji budżetowych z Unią Europejską oraz za to, że rząd przyjął politykę energetyczną Polski do 2040 roku, która m.in. ogranicza zużycie węgla. W moskiewskim sądzie rozpoczęła się druga dziś rozprawa Aleksieja Nawalnego. Wcześniej sąd odrzucił apelację polityka i pozostawił w mocy odwieszenie starego wyroku. Opozycjonista ma spędzić w łagrze 2,5 roku. Teraz trwa rozprawa, w której Nawalny jest oskarżony o zniesławienie weterana II wojny światowej. Wyrok ma być ogłoszony około 16. Kilka dni wcześniej, wygłaszając akt oskarżenia, prokurator Jekaterina Frałowa, którą niezależne media określają jako dyżurnego oskarżyciela Aleksieja Nawalnego, stwierdziła, że opozycjonista zniesławił weterana Armii Czerwonej i dyskredytuje Związek Radziecki. W ubiegłym roku lider rosyjskiej opozycji skrytykował film reklamowy zachęcający do głosowania na rzecz kremlowskich poprawek do konstytucji, nazywając występujące w nim osoby sprzedajnymi lokajami i zdrajcami. Prokurator Jekaterina Frałowa powiązała sprawę zniesławienia z odwieszeniem politykowi starego wyroku i zażądała 950 tysięcy grzywny oraz odesłania polityka do łagru na 3 lata i 6 miesięcy. Opozycjonista nie przyznaje się do winy. W jego ocenie proces został sfingowany i jest zemstą polityczną Kremla. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła, 6 jest rannych podczas starć przeciwników przejęcia władzy z policją w Mandalay w Mianmie. Jak pisze AFP, trudno ustalić, czy policja używa gumowej czy ostrej amunicji. Wczoraj w szpitalu zmarła uczestniczka protestów postrzelona 9 lutego. Wystąpienia przeciwników przeciwko zamachowi stanu trwają w Mianmie od ponad 2 tygodni. Demonstranci domagają się przywrócenia obalonego rządu i uwolnienia przywódczyni kraju, laureatki pokojowej i Nagrody Nobla Aung San Suu Kyi. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. W Gdyni 2 stopnie, w Łomży 3, w Warszawie i Krośnie 4, w Krakowie 6, w Pile 9, w Szczecinie 10 i w Legnicy 11. Poza tym na południowym zachodzie słonecznie, na pozostałym obszarze pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Najwięcej słońca na Dolnym Śląsku, miejscami mgły, a na wschodzie mrzawka, która może zamarzać, powodując gołoleć. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zero rabaty. Drugi produkt 25% taniej. Trzeci 44%. Czwarty 77%. A piąty produkt aż 99% taniej. W sklepach euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak. Na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Marian, ale mega. No mega okazja. I jeszcze im więcej, tym taniej. Na przykład piekarnik do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No co ty? No. Mega okazje w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Piąty produkt za złotówkę. Piekarnik Beko teraz za 890 zł. W promocji nawet za złotówkę. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gorąca płyta. Adriana Marczewska przy mikrofonie. Witam Państwa bardzo serdecznie na antenie radiowej Trójki w audycji Gorąca Płyta. Nie ukrywam, buzują we mnie ogromne emocje i nie mogę się doczekać naszych spotkań. Będzie to audycja gastronomiczna, kulinarna, przepełniona najlepszymi smakołykami, pysznymi kąskami, no i moimi gośćmi, których razem z Państwem będę odwiedzać. A będą to producenci serów, handlarze ostryk, cukiernicy, restauratorzy, moi przyjaciele, którzy stoją za najlepszym jedzeniem w tym kraju. Muszę przyznać, że no, długo wybierałam ten pierwszy temat naszej audycji, tego pierwszego bohatera. No i zrobiłam to z niezwykłą czułością. Jest to towarzysz, który lubi pływać. Niezastąpiony element wszystkich wesel, imienin. Tłuściutki, pyszniutki, już się Państwo pewnie domyślają, śledź. No to odpalamy gorącą płytę w Trójce. Muzyka.

tym aż ukoi. I możemy milczeć, tak normalnie milczeć, jak poranny śnieg, jak biały dym aż ukoi. Powiedz, skąd u ciebie taki spokój, gdy zapałkę znów ci gasi deszcz tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę. Ratuj, nie wiem jak omijać czerń, przeżyć dzień. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód. Bierzesz mnie za rękę, gdy porywa nurt. Moim i Państwa gościem w dzisiejszym odcinku Gorącej Płyty jest Marcin Duda. Dzień dobry, witam Państwa, dziękuję za zaproszenie. Znany jako bloger Fatalny Facet, mój przyjaciel, miłośnik kulinariów, człowiek, legenda na mieście, ponieważ Marcin miał kiedyś ciepłą posadkę na etacie w dużej korporacji i zostawił to wszystko na rzecz swojej największej miłości, czyli śledzi. Marcinie, co ty zrobiłeś? Podobno miałeś umowę o pracę. Pytasz mnie o wersję oficjalną czy nieoficjalną? Oficjalną. Myślę, że zrobiłem to, co czułem, czyli po prostu zająłem się rzeczami, które sprawiają mi najwięcej przyjemności, aczkolwiek praca w korporacji to też nie jest czysta nieprzyjemność, gdyż korzystam z wiedzy, którą udało mi się na przestrzeni lat zdobyć pracując w korpo, ale dzisiaj skupiam się na gastronomii i na tym, co czuję najbardziej, czyli miłość do gotowania, miłość do śledzi i do rozwijania swojego biznesu, który się z tym zwiąże. A dlaczego miłość do śledzi akurat? Bo to jest rybka, która traktowana jest najbardziej po macoszemu, a w moim przekonaniu uważam, że ma bardzo dużo uroku. Więc postanowiłem skupić się na śledziu, odczarować trochę wizerunek śledzia i mam trochę taki plan przeprowadzenia cichej, małej rewolucji a propos tej ryby w Polsce. Ja do śledzi pałam wielką miłością jako szefowa kuchni, więc w tej twojej drodze bardzo ci kibicuję. Dziękuję. Do rozmowy wracamy za chwilę. A teraz Nie ma fal i Dawid Podsiadło. Fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znać. za rękę. Jeśli chcesz, wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał. Ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma. Pewnie chciałbym ciebie słuchać więcej, tylko skoczę w jedno miejsce, potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz, kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę, daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Marcin Duda jest gościem programu Gorąca Płyta. Marcinie, mówiłeś o śledziowej rewolucji, którą chcesz przeprowadzić w Polsce. No właśnie, powiedz mi coś więcej. Zaznaczam, że jest to cicha, spokojna rewolucja, albo raczej ewolucja, która ma na celu pokazanie, że śledź to nie jest tylko ryba sezonowa, bo zazwyczaj, kiedy myślimy o śledziu, to myślimy o okresie wielkanocnym, który jest przed nami, i okresie wigilijnym. Dla mnie śledź to jest ryba całoroczna, z której możemy przygotować mnóstwo fantastycznych potraw, niekoniecznie tylko z destylatami, ale również tworząc rozmaite, fajne kanapki. I takim dla mnie odpowiednikiem, benchmarkiem jest tutaj kultura duńska jedzenia śledzia, czyli tak zwane smorbredy, gdzie absolutnie Duńczycy się w tym po prostu sprawdzają i znają i w moim przekonaniu są arcymistrzami. No właśnie, jak mówimy o znajomości śledzi, wiele osób myśli, że matjas to oddzielny gatunek śledzia, ale to nie jest prawda. Matjas to jest śledź, ale nie każdy śledź może być matjasem. Takie się utarło przy powiedzonko. I to powinniśmy zapamiętać. Dokładnie tak. Druga rzecz najważniejsza jest taka, że tylko śledzie płynące na tarło w określonym okresie, czyli to jest koniec maja i początek lipca, to są śledzie, które są poławiane przez flotę holenderską i tylko Holendrzy znają tajniki przepisu na przygotowywanie tych śledzi. Wychodzi na to, że te śledzie to całkiem poważna sprawa. Tu bardzo flota poważna i tłuściutka, ponieważ te śledzie nie są marynowane w oleju, one są naturalnie tłuste. I absolutnie ten smak, ten dziewiczy smak powoduje to, że one rozpieszczają później nasze kubki smakowe. Czyli jak śledź to matjas? Też, aczkolwiek mamy wiele innych dobrych śledzi. Jak szukamy dobrej ryby, to szukamy u dobrych, zaufanych dostawców. Tak bym odpowiedział całościowo, holistycznie. To ja jeszcze podpowiem, że kupując i wybierając produkty rybne, zawsze szukajmy certyfikatu MSC, który informuje nas o tym, że produkty pochodzą ze zrównoważonych łowisk. Do rozmowy z Marcinem Dudą w audycji Gorąca Płyta wrócimy za chwilę. Chociaż rzucisz przynętę, nigdy nie wiesz. I ukryty helikopter masz w rowerze. Nic to nie da, bo potęga jego w głębi. I ciągle gnębi. Tutaj stada rekinów i ośmiornic, a on amator ze spisem cudzołożnic. Znajdzie ciebie, bo potęgę swą ma w głębi i ciągle gnębi. Nie wiesz, nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, kiedy cię zdyba. Pomoże niezawodny prowokator i nie da rady podstawiony terminator, bo on z każdego w sposób nie do przewidzenia zrobi jelenia. Nie wiesz, nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, kiedy cię zdyba. Chociaż rzucisz przynętę, nigdy nie wiesz, i ukryty helikopter masz w rowerze. Nic to nie da, bo potęga jego w głębi i ciągle gnębi. Nie wiesz, nie wiesz, co ci powie ryba i skąd napływa. Co powie ryba, kiedy cię zdyba. Marcin Duda jest moim gościem. Marcinie, to jak już wiemy co nieco o tych śledziach, to jak wybrać te najlepsze, najsmaczniejsze śledziki? Czym się kierować przy wyborze? Wchodzę do sklepu i na co mam zwrócić uwagę? Najlepiej skontaktować się ze mną. To prawda. Od tego bym zaczął, a potem jest długo, długo nic i potem są sklepy. Oczywiście to jest żart. Szukamy śledzi u zaufanych, lokalnych handlarzy, sklepików rybnych. To są często, bardzo często osoby, które znają producentów śledzi, wiedzą od kogo zamawiają i dysponują szeroką wiedzą a propos produktu. Czyli osoby takie jak ty. Między innymi też, oczywiście. Zwracamy uwagę na etykietę? Etykieta, pochodzenie, etykieta oczywiście, jakość produktu. Jeżeli mówimy o śledziach na przykład w solance, zwracamy uwagę na etykietę. Na etykiecie powinien w przypadku na przykład śledzi solonych znaleźć się tylko sól, cukier ewentualnie i woda. Jeżeli są jakieś dodatkowe elementy, jeżeli etykieta jest zbyt długa, to znaczy, że ktoś przygotował te śledzie nie 4 tygodnie, 6 tygodni w solance, tylko na przykład kilka dni czy tydzień i to już powoduje, że te śledzie nie są jakościowym produktem. Czyli prosty skład. Prosty skład. Na pewno nie powinna być przeźroczysta woda, tylko troszeczkę mętna, jeśli chodzi o wodę zasoloną. To cenna wskazówka. Druga rzecz jest taka, tekstura śledzia. Po odsoleniu ten śledź powinien być jędrny i powinien być zwarty. Jeżeli jest taki trochę zbyt miękki i taki trochę, zabrakło mi słowa, rozklapciały, jeżeli jest to się zdarza, słowo. Proszę Państwa, rozklapciałe śledzie, znamy to. To w tym momencie już nie mówimy o jakichś takich produktach, moim zdaniem, jakościowych. Kolejna rzecz, jeżeli mówimy o śledziach smakowych, to również zwróciłbym uwagę na etykiety i wszystkie elementy, które znajdują się w składzie tych śledzi. A co z przepisami na śledzie? Najbardziej popularne to chyba te po cygańsku albo w oleju lnianym, a przecież jest tyle możliwości. Jest dużo możliwości, jeśli chodzi o przepisy na śledzie, to w większości są to nudne przepisy. Jeżeli to może zabrzmi arogancko, aczkolwiek w większości te przepisy są albo w oleju, albo w śmietanie, albo w jakiejś innej marynacie octowej. Możliwości przygotowania śledzia jest bardzo dużo, począwszy od świeżego śledzia, którego możemy ugrillować, chociażby podobnie jak portugalską sardynkę. Uwielbiam takie śledzie. Możemy fajnie odsolić śledzie, uwędzić śledzie. Możemy przygotować mnóstwo fantastycznych kanapek. Możemy piec śledzie. Możemy przygotowywać różnego rodzaju fajne marynaty z ciast i smażyć na głębokim oleju, podając śledzie jako obiad niedzielny. Nie wiem, przepisów jest mnóstwo. I teraz wrócę znowu do kultury duńskiej. Dużo kolorów, dużo składników. I w ten sposób można pokazać, że śledź to jest bardzo kreatywna, wdzięczna ryba. Zapomniałam Państwa uprzedzić, że słuchając audycji Gorąca Płyta będzie można bardzo, bardzo zgłodnieć. Wracamy za chwilę. Caught you by surprise, a single teardrop falling from your eyes. Wasn't there, and just Marcin Duda jest gościem w audycji Gorąca Płyta. Marcinie, zdradź nam przepis idealny na dzień śledzia. Nie wiem, czy idealny, ale na pewno oryginalny i trochę zapomniany, ponieważ jako szefowa kuchni pewnie wiesz, że niegdyś, onegdaj, w starych książkach kulinarnych Czernieckiego chociażby, popularne było łączenie ryby i mięsa. Tu się dlatego zgodzę. Ten przepis, którego ja osobiście jestem fanem, stanowi połączenie tak zwanego czerwonego śledzia Rotkryder z polędwicą wołową. Jest to podane na grzance, ale na pewno tutaj rozpieszczę twoje kubki smakowe. Jest to złamane również kozim serem, ponieważ wszystko, co jest tłuste i jest na białym, bardzo fajnie łączy się z takimi intensywnymi śledziami oraz mięsem. Proponuję przygotować właśnie taką fajną sznytkę w postaci tatara w połączeniu właśnie ze śledziem korzennym oraz mięsem wołowym. I może się Państwu wydawać to połączenie bardzo niezwykłe i może trochę niebezpieczne, ale muszą nam Państwo tutaj zaufać. Ja jako szefowa kuchni potwierdzam, że tak i tatar będzie wyborny. Już za chwilę z Marcinem Dudą porozmawiamy o najciekawszych i najbardziej zabawnych śledziowych anegdotach. Thank you. Marcin Duda jest moim gościem w audycji Gorąca Płyta. Ta audycja zawiera lokowanie. Lokowanie śledzia, bo to śledzie są tematem naszego dzisiejszego odcinka. Szanowni Państwo, śledzie to rzecz niesamowicie cenna. Cenna na tyle, że kiedyś śledzie były walutą. Co można było kupić za beczkę śledzi, możemy sobie tylko wyobrazić. Podobnie jak sól. Skoro jesteśmy przy beczce śledzi, to taka ciekawostka mała może Ciebie zainteresuje. Na urodzinach Angeli Merkel kilkanaście lat temu pojawił się George Bush. No i na tych urodzinach serwowane były śledzie. George Bush otrzymał w ogóle beczułkę śledzi od Angeli. No i wyobrażasz sobie zdziwienie pana z Teksasu, który po prostu pół życia jadał tylko żeberka w barbecue i nagle otrzymuje rybę, o której w ogóle totalnie nie ma bladego pojęcia. Ale to pokazuje, że na takich dużych, dyplomatycznych, ważnych spotkaniach ten śledź absolutnie jest traktowany jako kultura, jako symbol, jako część historii. Mówimy tutaj oczywiście o niemieckiej historii śledzia, ale w przypadku polskiej myślę, że my mamy też bardzo długą i podobną, więc jest się czym chwalić. To ja jeszcze wspomnę o Holandii. Tam każdego roku w czerwcu odbywa się inauguracja sezonu łowczego, sezonu poławiania śledzi. I odbywa się też aukcja beczułki świeżo złowionych śledzi. Niedawno za taką beczułkę policzono sobie prawie 100 tysięcy euro. To jest naprawdę Rolls Royce wśród śledzi. Matias, i przyznam się szczerze, ja już odliczam dni do dnia święta flagi w Holandii, bo wtedy jest kulminacja i można zjeść takiego tłustego, fajnego, świeżego Matiasa w bułeczce. Marcin Duda był moim i Państwa gościem. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za spotkanie dzisiejsze. Ja również, dziękuję. A jeżeli szukacie Państwo najlepszych śledzi, na przykład z tych z Bornholmu, to zapraszam Państwa na media społecznościowe Marcina, czyli Fatalnego Faceta. Dziękuję. Nic nie mam do dodania. Dziękuję. Źródlanej wody i napoiłaś, a wszystko. wszystko ożyło. Byłaś tak śliczna, niczym poranek, niczym wiosenny kwiat jabłoń. I nie zapomnę nigdy tej chwili, gdy dłoń dotknęła twojej dłoni. I nie zapomnę tych chwil radosnych, kiedy nie mogąc wydobyć słowa, zapartym tchem patrzyłem ci w oczy, tak trwała nasza bez słów rozmowa. Ja twoje włosy dotykałem ukradkiem, gdy zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda na tafli wodą. I choć tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie, doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć, Dzisiaj dobry śledzik to nie lada gratka i mam nadzieję, że zrobiłam na niego Państwu apetyt. Dziękuję za tą smakowicie spędzoną godzinę. Do usłyszenia za tydzień w sobotę w kolejnej audycji Gorąca Płyta. Adriana Marczewska. Dziękuję i do usłyszenia.